Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Jest zapowiedź dalszych negocjacji po wideoszczycie Unii w sprawie pakietu budżetowego. Przywódcy rozmawiali też o pandemii koronawirusa. 2 miliardy złotych dla 200 tysięcy firm dotkniętych pandemią. Sejm uchwalił tak zwaną tarczę branżową. Białoruś żegna pobitego opozycjonistę. Dziś pogrzeb Ramana Bandarenki. Bez przełomu i rozstrzygnięć na unijnym wideoszczycie w sprawie pakietu budżetowego jest zapowiedź dalszych negocjacji, by znaleźć kompromis satysfakcjonujący wszystkich. Wieczorem kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że trzeba kontynuować rozmowy z Węgrami i Polską. Dodała, że istnieje konsensus w sprawie budżetu na lata 2021-2027, ale nie w sprawie mechanizmu praworządności. Premierzy Polski i Węgier potwierdzili swój sprzeciw związany z przepisami uzależniającymi wypłatę pieniędzy ze wspólnej kasy od stanu praworządności. Według Warszawy i Budapesztu mechanizm jest nieprecyzyjny i uznaniowy i pozwala na motywowane politycznie decyzje. Nadzieję na porozumienie ma szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wszyscy wiemy, że miliony firm i obywateli czekają na odpowiedź w środku tego bezprecedensowego kryzysu. Ale siłą Unii Europejskiej było zawsze to, by przezwyciężać trudne sytuacje, rozmawiając ze sobą. Będziemy pracować ciężko, by wkrótce osiągnąć porozumienie. Europejscy przywódcy rozmawiali także o unijnej koordynacji w sprawie COVID-19. Zdecydowali o przyspieszeniu przygotowań narodowych planów szczepień, wzajemnym uznawaniu przez unijne kraje szybkich testów i stopniowym łagodzeniu ograniczeń związanych z pandemią. Bilans koronawirusa ostatniej doby w Polsce to prawie 24 tysiące nowych zakażeń. Zmarło 637 osób, najwięcej od początku pandemii. Liczba zakażeń nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Są to takie spodziewane wahania, które oscylują między 20 a 25 tysięcy. Rzecznik rządu Piotr Miller wykluczył wprowadzenie nowych obostrzeń w tym tygodniu. W tym tygodniu na pewno nie należy się spodziewać dodatkowych obostrzeń, natomiast co do dalszych działań, to będziemy informować w stosownym czasie. Łączna liczba potwierdzonych testami zakażeń w Polsce zbliża się już do 800 tysięcy. Zmarło ponad 12 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 360 tysięcy zakażonych koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jeszcze dziś premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić plan organizacji życia społecznego na najbliższych kilka miesięcy. W pierwszej kolejności, czyli po 29 listopada, rząd ma otworzyć m.in. sklepy meblowe. W harmonogramie zostaną uwzględnione także restauracje i siłownie. Nauka zdalna będzie prawdopodobnie kontynuowana także po 29 listopada. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że decyzja o powrocie uczniów do szkół będzie zależała od opinii wirusologów i epidemiologów. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie mobilności społeczeństwa polskiego. Jeśli to zwiększenie mobilności społeczeństwa będzie możliwe bez uszczerbku dla systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności dla życia i zdrowia mieszkańców Polski, to wtedy będziemy wracać do systemu stacjonarnego. Jeśli będzie to konieczne, ale stopniowo, a nie wszyscy od razu, to na pewno w pierwszej kolejności klasy 1-3, czyli tam, gdzie nauczanie zdalne jest siłą rzeczy najmniej efektywne. Minister dodał, że w tej chwili nie ma planów zmian w kalendarzu roku szkolnego dotyczących skrócenia przerwy świątecznej lub ferii zimowych. Do Senatu trafi uchwalona wieczorem przez Sejm tak zwana tarcza branżowa, która ma zapewnić wsparcie dla firm dotkniętych pandemią. Wartość pomocy to prawie 2 miliardy złotych. Wsparcie ma otrzymać gastronomia, branża kulturalna i fitness. W sumie 200 tysięcy firm. Na Białorusi dziś pogrzeb Ramana Bandarenki. Opozycjonista zmarł tydzień temu w szpitalu w Mińsku. Został tam przewieziony z komisariatu milicji ze śladami pobicia. Uroczystości pogrzebowe Ramana Bandarenki odbędą się w cerkwi na obrzeżach Mińska. Bliscy poprosili, aby w świątyni nie robiono zdjęć i nagrań wideo. Śmierć Ramana Bandarenki odbiła się szerokim echem na Białorusi, gdzie doprowadziła do kilkudniowych protestów i poza jej granicami. Tymczasem Białoruski Komitet Śledczy oznajmił, że zmarły był pod wpływem alkoholu. Badania w laboratorium wykazały jednak, że w jego krwi nie było alkoholu. Wczoraj aresztowany został lekarz, który ujawnił mediom, że opozycjonista był trzeźwy. Teraz zarzuca mu się ujawnienie tajemnicy służbowej. Zatrzymana została również Kacieryna Barysiewicz, dziennikarka portalu internetowego Tutbaj, która opisała historię. Na razie nie wiadomo, by została wszczęta sprawa karna wobec osób, które mogły doprowadzić do śmierci Ramana Bandarenki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, sport przedstawi Krzysztof Łoniewski. Na początek tenis i Londyn. Sporo się dzieje podczas ATP Finals. Jest radość, euforia, ekscytacja, ale i wzruszenie, często łzy. Zadowolony musi być Rafa Nadal, który ogrywając wczoraj 6-4, 4-6 i 6-2 obrońcy tytułu Masters Stefanosa Tsitsipasa zajął drugie miejsce w grupie Londyn 2020. Hiszpan wygrał dwa mecze, tak jak przed rokiem, jednak w 2019 półfinału to nie dało. Na razie zrobiłem tyle samo, co rok temu, choć rok temu miałem pecha, że nie załapałem się do półfinału. Zawsze trudno jest grać przeciwko najlepszym zawodnikom na świecie. Mecze są codziennie, to końcówka sezonu, każdy jest zmęczony, ale ten rok jest przecież trochę inny. To smutne, po takim meczu atmosfera powinna być tutaj fantastyczna. Co gorsza, trzeba się będzie pożegnać z tym miejscem w takich warunkach, ale musimy się z tym mierzyć na całym świecie. Cieszę się, że jestem w półfinale i dam z siebie wszystko. Drugim półfinalistą z tej grupy jest Dominic Thiem, który przegrał wprawdzie wczoraj z Andrijem Rybliowym, ale i tak miał zapewniony awans. Pewne było też to, że do półfinału debla nie awansują Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Po dwóch porażkach udało się jednak wygrać wczoraj z pewnymi awansu Holendrem Wesleyem Kolchowem i Chorwatem Nikolą Mekticiem 6-4, 6-7 i 10-8. Jak się okazało, to był ostatni mecz polsko-brazylijskiego duetu. Panowie zdecydowali się zakończyć czteroletnią współpracę, a zrobili to w Londynie, w mieście, w którym przed 3 laty odnieśli największy sukces w karierze, wygrali wówczas Wimbledon. Owoce swojego wielkoszlemowego sukcesu wciąż zbiera Iga Świątek, choć tym razem nie osobiście. Prowadzący ją Piotr Sierzputowski został nominowany do Nagrody Trenera Roku, którą przyznaje organizacja WTA. Skoro o szkoleniowcach mowa, Michał Doleżal w Wiśle da szansę aż 12 polskim zawodnikom. W dzisiejszej inauguracji Pucharu Świata w skokach zobaczymy tych najbardziej znanych i utytułowanych reprezentantów. To jest Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę oraz rzadziej występujących zawodników, takich jak Klemens Murańka, Tomasz Pilch czy 20-letni debiutant Jarosław Krzak. Początek kwalifikacji o 18, wcześniej treningi na skoczni w Wiśle Malince. Kadry podali też wczoraj trenerzy naszych reprezentacji w koszykówce i piłce ręcznej. Mike Taylor wybrał 16 zawodników, którzy zagrają w listopadowych spotkaniach eliminacji Mistrzostw Europy. W Walencji biało-czerwoni rywalizować będą z Rumunią i Izraelem. Na liście nie brakuje liderów z Mistrzostw Świata w Chinach. Jest Mateusz Ponitka, jest AJ Slaughter, jest Aaron Cel. A jako, że za niespełna 2 miesiące w Egipcie rozpoczną się Mistrzostwa Świata Szczypiornistów, to trener kadry Patryk Rombel ogłosił szeroki skład na ten turniej. Na razie to aż 35 zawodników, ale ostatecznie będzie ich maksymalnie 20. Polacy w grupie zmierzą się z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. Kolejny sport na naszej antenie po 9. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dużo słońca dziś prawie w całej Polsce, jedynie na południu i na wschodzie będzie się chmurzyć. Na szczęście bez opadów deszczu, ale tam słońca dziś do końca dnia raczej nie zobaczymy. Na termometrach 2 stopnie w większości kraju. Toruń, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów, Wielkopolski i Szczecin. To właśnie tam taką temperaturę Państwo zobaczą na termometrach. Chłodniej w Warmińsko-Mazurskiem zaledwie 1 stopień na plusie. Najcieplej w Rzeszowie maksymalnie do 5, a po południu może przelotnie padać w Koszalinie i w Gdańsku. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w euro. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

17 minut, już 18 minut po godzinie 8. Magister Michał Migała, postać nietuzinkowa. Chciałam tylko powiedzieć, proszę, że z kalendarium muzycznym dzisiaj wróci, a nie cofnie się 30 lat wstecz. To prawda, właśnie jego wiedza, pana magistra Michała Migały, jest tak ogromna, że przelewa ją na antenę w postaci wspominków z kartek kalendarza muzyki rozrywkowej. W dzisiejszym kalendarium nie sposób nie wspomnieć o rocznicy urodzin Grzegorza Kupczyka, lidera i założyciela grupy Turbo, który stworzył podwaliny pod polski heavy i power metal. Zaś jutro urodziny obchodzi Björk, Fimmenstuchter, znana szerzej jako Björk. W teledysku do utworu Triumph of a Heart, który państwo słyszeli, wokalistkę podwozi samochodem kot, który jest jednocześnie jej partnerem i mężem. A ja żegnam się z państwem, życząc wielu udanych ludzkich i zwierzęcych relacji. Michał Migała, dziękuję. Michał Migała wróci do nas już w poniedziałek. 8:19 na zegarach. Kosmodrom i Dart Seneca teraz przed nami. Za chwilę wrócimy do kwestii największych absurdów. 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. Można również pisać pora@polskieradio.pl o największym absurdzie. Albowiem dzisiaj dzień absurdu. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch, dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie, z tobą jakoś lepiej mi, innego szukam. Lepiej mi jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. W ciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej zgodź, no chodź. Godzinie 8:00, Dart, Seneca i Kosmodrom. To za nami. Dziś mamy dzień absurdu. I mamy telefony od słuchaczy, którzy chyba nam opowiedzą o jakichś absurdach. Na przykład coś ze Szczecinka. Dzień dobry. Największym absurdem, z jakim się spotkałem, to parking w moim rodzinnym mieście, w Szczecinku, przed dworcem kolejowym, na którym był zakaz parkowania. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No to trochę jak z filmu Barei, ale to może i dobrze, bo taki parking, na którym nie można parkować, dłużej posłuży, bo się nie zniszczy. Na śmiecone nie będzie. Trochę to rozumiem. Mamy również pana Adama, który opowie nam o betonie. Lata temu dookoła naszego jeziora zrobiono ścieżkę, która ma służyć pieszym, rowerzystom i biegaczom. Są krawężniki po bokach, a w środku wylano beton, tak bezpośrednio na ziemię. Było huczne otwarcie z udziałem władz politycznych, administracyjnych, telewizja i tak dalej. Przez pierwsze 2 tygodnie to wyglądało przepięknie, ale potem zaczęło to kruszyć. A teraz to taka samosiejka tam się pojawiła i ani rowerem, bo tym się nie pojedzie, ani pobiegnie, ani nie pospaceruje. Kłaniam się. Kiedyś złośliwi mówili, że żeby wytyczyć granicę absurdu, to trzeba na naszej wschodniej i zachodniej granicy postawić właśnie tabliczki, że to tu. Ale to złośliwi, to nie ludzie, to wilki. A ja myślę, że po prostu ta ścieżka była za często używana, dlatego się zepsuła. Po co tak często? No to i tak jak z tym parkingiem, no właśnie. Trzeba zrobić ścieżkę rowerową, napisać, że nie można tam jeździć i na dłużej posłuży. Bardzo ładna koncepcja. Molchiba, Thumbnails w Trójce. Teraz numer do nas 2 2 7 3. Zachęcamy do dzielenia się największym absurdem, z którym państwo się spotkali. Ogłoszenie społeczne.

Edwin Collins, A Girl Like You, program trzeci Polskiego Radia, 18 minut do godziny 9. Największe absurdy, z którymi się spotykamy na co dzień, i Strzelce Opolskie. W Strzelcach Opolskich przez kilkadziesiąt lat było przejście na jednej ulicy, że mieszkańcy się zaczęli starać o oświetlenie tego przejścia. Dobry pomysł wpadł, żeby to przejście zlikwidować. I teraz cała ulica po prostu, żadnego przejścia dla pieszych nie ma. No i to może trzeba nosić ze sobą swoje, tak jak było... Takie rozkładane? Tak, było w filmie kiedyś, bodajże nie ma Róży bez ognia, proszę mnie poprawić, jeśli się pomyliłem. Była taka scena, czy też w Nie lubię poniedziałku, zdaje się. No dobrze, uciekamy powoli. Szybko tylko wspomnę, że program realizowała pani Anna Regulska, wydawcą był Paweł Oktawian Turski, to jest Małgorzata Łukowska, to jest Łukasz Ciechański, ale salon polityczny Beaty Michniewicz za chwilę. I gościem dziś będzie poseł PiSu Krzysztof Sobolewski. Proszę zostać z Trójką, zachęcamy i zapraszamy. Tymczasem wracamy w poniedziałek po godzinie 6 rano. Dziękujemy za dzisiaj. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Nie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie ma to mogę, nie ma to sens. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie ma to mogę, nie ma to sens. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać. Szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie ma to mogę, nie ma to sens. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie ma to mogę, nie ma to sens. Trójka. Program trzeci. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Poseł Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Czy to prawda, że Prawo i Sprawiedliwość rozważało poważnie odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, by go zastąpić kimś z Konfederacji? Czy to jakiś fake? Panie redaktor, pierwsze słyszę, żebyśmy rozmawiali w tej chwili o takich sprawach, o tym temacie, natomiast nie ukrywam, że jest problem i czekamy na wyjaśnienia tutaj ze strony policji, a dwa ze strony pana marszałka Czarzastego i nie wykluczam, że jakieś działania mogą być podejmowane, natomiast no, w takiej konfiguracji, panie redaktor, to słyszę pierwsze od pani. W konfiguracji z Konfederacją rozumiem, że jest to niemożliwe, tak? Znaczy, no pierwsze słyszę od pani, że taki wariant był rozważany, ktoś rozważał. No, w mediach się pojawiał wczoraj. Nie mam takiej wiedzy, no w mediach się dużo rzeczy, panie redaktor, pojawia, ale więc... Ale w każdym razie wątpliwości co do marszałka Czarzastego Prawo i Sprawiedliwość ma. Wątpliwości co do tej sytuacji i tego, co się stało, ponieważ, panie redaktor, no byliśmy zaskoczeni przedwczoraj wieczorem w Sejmie wystąpieniem pana posła Gawkowskiego, pana przewodniczącego Gawkowskiego. Spodziewaliśmy się, że zobaczymy zdjęcia, nie wiem, zakrwawionego marszałka Czarzastego, leżącego na ulicy, nie wiem, jak mieliśmy już kiedyś przypadek, taki słynne nazwisko Diduszko, ale później się okazuje, że w Sejmie widzimy pana marszałka Czarzastego, który idzie spokojnie sobie korytarzem sejmowym i wrócił na salę też obrad. Nic się nie stało. Natomiast okazało się, że to jednak, jak to bywa w radiu, jak to mówią, radio Erewan, nie marszałka Czarzastego, a to pan marszałek Czarzasty zachował się według policji w sposób, który urąga w funkcji posła, już tym no bardziej ja marszałka powiem, na Sejm. Panie pośle, że Że on sam twierdzi, że był pchnięty przez policjanta, unieruchomiony siłą i pozbawiony wolności przez tego policjanta. No właśnie, i teraz według policji okazuje się, że tak jak mówię, Radio Elewant, że to nie pan marszałek Czerzasty, ale to pana marszałka Czerzastego, ale to pan marszałek Czerzasty popchnął policjanta. No dobrze, ale mówiąc poważnie, panie pośle, ponieważ są dwie wersje, to może powinna być jakaś trzecia strona, która to rozstrzygnie, jak będzie było. Będzie to weryfikowane na pewno i od tego, jak to zostanie zweryfikowane i jaka będzie ostateczna wersja tego, z tego, co słyszę, to zostały podjęte działania wyjaśniające i od ich rezultatu będzie zależało, dalsze nasze działania będą zależały. Panie przewodniczący, partia Razem na swoim profilu przypomina słowa sprzed 5 lat. Każdy w Polsce ma prawo do manifestowania, ma prawo do wyrażania własnych opinii i na pewno za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości my policji przeciwko manifestantom wyprowadzać nie będziemy, tak jak robiła to Platforma, bo szanujemy dialog, wolność i różnica poglądów. Tak ówczesna premier Beata Szydło komentowała w 2015 roku protesty przeciwko zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Co się, panie pośle, zmieniło? Że w tej chwili policja jest na ulicach i bywa ostra. Panie redaktor, zmieniło się, a właściwie pojawiło się jedno słowo, COVID-19. W tej chwili mamy sytuację, gdzie w Polsce mamy pandemię koronawirusa i zgodnie z prawem, panie redaktor, wszelkie manifestacje, zgromadzenia powyżej 5 osób są zakazane. I to nie jest ze względu tylko i wyłącznie na to, że chcemy ograniczać prawa obywatelskie, w ogóle nie chcemy ich ograniczać, natomiast to jest ze względu na troskę i obawę, że osoby, które uczestniczą w takich zgromadzeniach są tak zwanymi, można powiedzieć, seryjnymi zarażaczami, bo to potwierdziło się, kiedy te manifestacje się rozpoczęły końcem października i po niecałych 8-9 dniach mieliśmy skokowy wzrost liczby zarażonych. Czyli te osoby, które uczestniczyły w tych manifestacjach, licznych, to prawda, to muszę podkreślić, wracając do domu narażały swoje rodziny, na swoich najbliższych, na niebezpieczeństwo, zagrożenia życia i zdrowia. Państwo tego nie wiedzieli? Proszę? Wtedy państwo tego nie wiedzieli, że może tak się rozwinąć sytuacja, bo wtedy policja była bardzo spokojna podczas tych pierwszych manifestacji strajku kobiet. Nie, mówię o strajku kobiet parę tygodni temu, parę dni jeszcze temu. To znaczy, dopiero od 11 listopada właściwie działania policji w stosunku do manifestujących, co prawda to była innego rodzaju manifestacja, ale wyraźnie się zmieniły. Panie redaktorze, chcę podkreślić też i formę manifestacji, formę tego, jak wyglądały te marsze. Oczywiście są sytuacje, które powinny zostać wyjaśnione, ponieważ część tych uczestników tych manifestacji też atakowała kościoły wtedy już. I tutaj rzeczywiście powinny zostać wyjaśnione działania policji, a właściwie w niektórych sytuacjach ich brak. Natomiast w tej chwili forma tych manifestacji, szczególnie przykład mamy ostatnich dni, przedwczoraj, no, była taka, że policjanci byli atakowani przez uczestników tych manifestacji, a wszelkie działania, które podejmowała policja, były w granicach i na podstawie prawa, więc tutaj trudno jest mieć zarzut do policji. Obecność, panie, przepraszam, że tak wpadam w słowo, ale rozmawiamy w ten sposób, że czasem musi się coś takiego zdarzyć. Dobrze. Obecność policjantów bez mundurów była uzasadniona? Te pałki teleskopowe, o których panie mówią demonstranci? Tutaj oczywiście czekam na stanowisko policji w tej kwestii, bo jeśli tak, to było to zgodnie z procedurą, ale to chciałbym, aby to policja do tego się odniosła. Natomiast przypominam jedną rzecz i to przypominam szczególnie tym niektórym nieobliczalnym niestety politykom totalnej opozycji, co robili na tych manifestacjach nielegalnych. I to mogę tu zacytować słowa pana ministra Kamińskiego. Działalność parlamentarzysty, miejscem działania parlamentarzysty jest głównie parlament i tam powinni zajmować się tym, do czego zostali wybrani przez Polaków. Natomiast ich pseudointerwencje, jak to pan minister Kamiński mówił, poselskie na tych manifestacjach, to nie służyły temu, aby pomóc komukolwiek, ale aby chronić osoby, które dopuszczały się tam wykroczeń lub przestępstw, bo też i takie osoby się zdarzały. I immunitet, niektórym pomyliły się znaczenia, niektórzy chyba nie znają znaczenia słowa immunitet poselski i w niektórych przypadkach bardzo wykroczyli poza ramy immunitetu poselskiego. No to kończąc ten temat, kiedy można spodziewać się wyjaśnień policji i tych konsekwencji albo oświadczenia, że konsekwencji nie będzie, bo pan kilka dni temu, zresztą chyba w polskim radiu także, zapowiadał, że wkrótce będą konsekwencje tego, co się wydarzyło na Marszu Niepodległości. Panie redaktor, przypuszczam, że to jest kwestia przyszłego tygodnia. To teraz coś zupełnie innego. W jaki sposób zawieszeni posłowie Prawa i Sprawiedliwości zasłużyli sobie na odwieszenie, panie pośle? Panie redaktor, w Prawie i Sprawiedliwości obowiązują pewne procedury, zasady, które zostały zastosowane w tych przypadkach. Byliśmy, po rozmowach, po wyjaśnieniach z parlamentarzystami i po tym, że wszystkie wątpliwości, które były w momencie, kiedy były podejmowane te decyzje o zawieszeniu, zostały albo wygasły, albo zostały wyjaśnione, no nie było podstaw, aby kontynuować tą jedną z kar dyscyplinarnych, jakie obowiązują zgodnie z statutem Prawa i Sprawiedliwości wobec członków PiS, więc... Marek Suski ujął to tak, nie zrobili nic, by zawieszenie przedłużyć. Można to tak ująć, a można to też ująć tak, że wszelkie wątpliwości i podstawy, które były w momencie zawieszenia, wygasły bądź zostały wyjaśnione i zawieszenie wygasło. To teraz proszę powiedzieć z ręką na sercu, czy odwieszenie posłów to jest jednocześnie zawieszenie co najmniej do końca kadencji idei takiego zakresu ochrony zwierząt, jaki był przewidziany w piątce dla zwierząt? No tutaj akurat nie mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to jest zawieszenie tej idei, ponieważ są prace nad projektem nowej ustawy, ale te prace one właśnie będą kontynuowane. Są kontynuowane też w ramach konsultacji, między innymi też z tymi osobami, które miały troszkę inne zdanie co do poprzedniego projektu. Wsłuchujemy się w głosy, panie redaktor, tych, którzy niekoniecznie zgadzali się z poprzednim projektem i wyciągamy wnioski. A co do tego, kiedy będzie on procedowany, to też sądzę, że kwestia najbliższych tygodni będzie wyjaśniona data, kiedy będzie on bądź wniesiony do laski marszałkowskiej, bądź w jakimś innej formule przedstawiony opinii publicznej. Panie pośle, wczoraj nie było przełomu w sprawie pakietu budżetowego podczas wideokonferencji unijnych przywódców. Także wczoraj były premier Donald Tusk napisał: czas na zjednoczenie wysiłków całej opozycji, sprawy zaszły zbyt daleko. No i odpowiedział na to rzecznik rządu Piotr Müller, przypominając wypowiedź Donalda Tuska z lipca 2018 roku. Kiedy to Donald Tusk powiedział, uważałbym to za bardzo ryzykowny i krok w niewłaściwym kierunku. Chodzi o powiązanie wypłat z praworządnością. Dla Europy nie byłoby dobrze, gdyby mieszać te dwa porządki. Pieniądze, które w budżecie przeznaczamy na różne kwestie, nie powinny podlegać kryteriom, powiedziałbym, czysto politycznym. Czy liczy pan, że to przypomnienie zrobi na opozycji jakieś wrażenie? Panie redaktor, oczywiście, że nie mam wątpliwości żadnych, że nie będzie to miało żadnego znaczenia dla opozycji, ale tutaj muszę powiedzieć, że nastał taki czas, że człowiek musi się podpisywać pod słowami Donalda Tuska. A tak na poważnie... Ale sprzed dwóch lat.